جفام رها از کفام رها شد قرار دل نیست و دست من حبیبم اختیار دل عزیزم اختیار دل پیز و هرزگر پیز و هرزگرد زده دهدم گشت زندران حبیبم از مدار دل عزیزم از مدار دل بس که هر کجا رفت و برنگرد بس که هر کجا رفت و برنگشت بید شانس بید حبیبم زنت زار دل عزیزم زنت زار شبات به چهره زرد من نظری برای خدا کنی چه شبات به چهره زرد من نظری برای خدا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی تو کمان کشیده و در کمین که زنی به تیرم و من غمین همه غم من بود از همین که خدای نکرده خطا کنی Ponieważ szachram jest lorem, więc no, niejako zobowiązany jest do tego, żeby związek małżeński zawrzeć z kobietą ze swojego plemienia. Tutaj rodzi się jego osobista tragedia, ponieważ jest zakochany w dziewczynie, Persjance. No, powiedzmy, że są w jakiś sposób razem. Ona także mieszka w Sirazie, tam studiuje i mieszka po prostu w akademiku żeńskim. Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ ona oprócz tego jest zaręczona z mężczyzną, który jest na co dzień w Teheranie, no ale kocha Shahrama, z tym, że no, oboje mają tę świadomość, że nigdy nie będzie dane im spędzenie życia razem. Lorowie posługują się swoim odrębnym językiem. Część lorów, których poznałem, w ogóle nie mówiła po persku. Angielski w zasadzie też u nikogo nie funkcjonował. Między sobą porozumiewają się oczywiście w swoim tym własnym języku, a język jest na tyle inny, że no, Irańczycy pozostali nie są w stanie zbyt wiele z niego zrozumieć. Wspomniałem, że do Shahrama przyjechało dwóch jego znajomych. Obaj mieli na imię Mogzen i żaden z nich także nie mówił ani słowa po angielsku. To, co w kulturze ludów zamieszkujących Iran podoba mi się niezwykle, to coś, co u nas no, chyba już praktycznie całkowicie zaniknęło. Tam po prostu śpiew i gra na instrumentach muzycznych jest czymś tak powszechnym jak rozmowa, czymś tak normalnym i oczywistym. Przed chwilą Shahram śpiewał po persku, teraz ze swoimi lorskimi znajomymi śpiewać będzie właśnie folkowe pieśni lorów. درم باز کن سر می مردم آفت کشتم دای گل دایر در الماز بکنم گل بنو می دار احزقل برم دایر میرم خم ببر گل خینم بریز احزقل برم سر می مردی بارون در چه بیت یه بار بی وفا نبذار تو خیلی تکراری ها بود چند تا بیت داره هر دو بیتی یه بار بی وفا نبذار یشوین اسم شوین نیمه ایت شامزار دلگری بونم گرا سیدی دنه یار دلگری بونم گرا بیوفا خونت خراب بود بیوفا دلت کباب بود بیوفا تو که بیوا پلپلی پلمخملی پلپی تناره یتاری من پللت بری تناره هر کنه روزی زنه مناشوه تا هر کنه روزی زنه مناشوه تا بیوفا خونت خراب و بیوفا دلت کباب و بیوفا چه کردی با ما یا نظر و نیم دری سیلا سمون که یا نظر و نیم دری سیلا سمون که یا فکری سی حالی بی هم زبون که یا فکری سی حالی بی هم زبون بی وفا اومد خراب و بی وفا دلت کباب و بی وفا چه کردی با ما شمارش فللت باید ندارم و شمارش فللت باید ندارم بی وفا اونت خراب و بی وفا دلت کباب و بی وفا چه کردی با ما نوزاده ای خدا ای خدا منه بکش من مال نگردان ای خدا منه بکش من مال نگردان نوزاده ان سالم داده نمردم نوزاده چند سالم داده نمردم میخون بخون زار یه بیت دیگه بده دست نیومه رو بیرون بده یه همهش تو برا ای بابا بیا چ نکنی که لوجری و شو بیایی بارا نکنی که لوجری و شو بیایی بارا خمه بر کشتن بده من سیاهی بارا های بارا بارا بارا شلام بارش بارا بخط ساز دوابت بره اربابون چه مرم پشتیر روسی بارا تا نبوسم لویلت نیگم ملوسی با کی؟ که خدا آزاره بیسته خرابی کنیم قشنگ داره تو بیتو نویسه بتا گم آگه اربابون چه مرم پشتیر روسی بارا تا نبوسم لویلت نیگم ملوسی بارا گل چه خدا آزاره زلفلتو داره های بالا بالا بالا بشلام بارش بالا های بالا بالا بالا بشلام بارش بالا قطار کن میزنه برنو کوکود میزنه قطار پلی مه بالا برنو کوکود میزنه قطار پلی مه بالا نیترم ترش بکنم یار ولی مه بالا های بالا بالا بالا شلام بارش بالا های بالا بالا بالا شلام بارش چه خشم بوس بکنیم یو هر ستاشه بالا چه خشه بوس بکنی همه ستاشه بالا هم خشه هم درشه هم زن که کاشه بالا روی بالا بالا بالا What a good feeling is to help him in the Islam and her sister and her friend خیلی زالب عالی بود. Dziewczyna, która tłumaczyła mi, o co chodziło w tej ostatniej piosence, ma na imię Elena, chociaż tak naprawdę ma na imię Fatemę, ale bardzo nie lubi swojego arabskiego imienia i mówi, że nawet rodzice tak do niej nie mówią. To też jedno z takich moich spostrzeżeń z tego wyjazdu. Nie wiem tak naprawdę, z czym należy je wiązać. Raczej niekoniecznie wiązałbym je z rosnącym nacjonalizmem irańskim, ale zauważyłem w wielu przypadkach tym razem wyraźny resentyment w kierunku do Arabów. Nie wiem, czy bierze się to z tej organizacji terrorystycznej Daesh i to być może jakby wpływ jej działań sprawia, że Irańczycy odżegnują się od Arabów. No, nie da się ukryć, że język perski przesiąknięty jest słowami pochodzenia arabskiego. Wszak Arabowie najechali Iran no, kilkanaście wieków temu, więc siłą rzeczy ileś tych słów musiało się w języku perskim pojawić. Natomiast to, co właśnie zauważyłem podczas tego pobytu, to coraz częściej, coraz więcej Irańczyków gdzieś stara się unikać tych słów pochodzenia arabskiego i zastępować je słowami perskimi. Również właśnie przykład tutaj imienia Fatemę, która nie lubi swojego imienia, tak żebym podciągnął pod no, niechęć jakąś taką wyraźną kierowaną w kierunku Arabów. Będę starał się jeszcze badać to, co tak naprawdę się dzieje, czy to faktycznie przypadek, czy to, że spotkałem podczas tego wyjazdu może nie kilkanaście, ale raczej bliżej 10 niż 5 osób, które w taki sposób właśnie zachowują się względem kultury języka arabskiego. Czy to w ogóle faktycznie rozwija się w coś poważniejszego, czy raczej jest jakąś taką chwilową modą. To się jeszcze okaże. Płyt z muzyką lorską i bachtiarską, jak wspomniałem, przywiozłem całe mnóstwo. Nie udało mi się przesłuchać, myślę, że nawet jednej setnej tego, co przywiozłem. Myślę, że ze 3 lata audycji Radia Teheran można by wypełnić tą muzyką. Zacząłem za to jednak to przesłuchiwanie i sięgam po jedną z takich płyt, które dostałem od Szachrama. Artysta nazywa się Kurosz Asadpur i nigdy wcześniej nie miałem pojęcia w ogóle, że ktoś taki istnieje. Przepraszam za ten skrót myślowy, który powinienem był rozwinąć. Daesh, tak w Iranie mówi się na organizację, na którą u nas mówi się państwo islamskie. To właśnie o nich chodziło. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, co się działo na świecie przez ostatni miesiąc. Niespecjalnie też mnie martwi to, że nie wiem, co się działo. Powoli gdzieś będę nadrabiał te zaległości, więc nie wiem, szczerze mówiąc, jakie są postępy w walce z tą zbrojną organizacją terrorystyczną. To, o czym mówiło się w Iranie, to fakt, że właśnie Daesh planuje zamachy w mieście Karbala na właśnie 10 dzień miesiąca Muharram, czyli wtedy, kiedy szyici pielgrzymują do Karbali. Z tych zamachów, z tego co wiem, nic nie wyszło. Druga rzecz, o której się mówiło, to to, że Kongres amerykański w kongresie zmienił się nieco układ sił i republikanie przejęli tam władzę. Irańska opozycja, czyli irańscy twardogłowi, można powiedzieć, już zacierają ręce, bo oznacza to prawdopodobnie według nich, że pogorszą się relacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, a z tego co rozumiem, bardzo by im na tym zależało. No, dziwna ta logika irańska. Oprócz tego na 4 listopada, kiedy obchodzone było święto Aszury, łapię się teraz na tym, że mam problemy z połączeniem tych wszystkich trzech kalendarzy, a tych trzech kalendarzy używa na przykład irańska telewizja. W każdym razie po kolei. 4 listopada według naszego kalendarza to 13 Abana według kalendarza irańskiego, natomiast jest to też 10 Muharrama według kalendarza muzułmańskiego. Kalendarz muzułmański, przypomnę, jest kalendarzem księżycowym, kalendarz nasz i kalendarz irański są kalendarzami słonecznymi. W każdym razie właśnie na 4 listopada, czy też 13 Abana, czy też 10 Muharrama przypadało święto Aszury. I to także dzień, który w Iranie do tej pory obchodziło się jako rocznicę zajęcia ambasady Stanów Zjednoczonych, która miała miejsce właśnie 4 listopada 1979 roku, czyli już po rewolucji, kiedy teherańscy studenci wdarli się szturmem do ambasady i przez 444 dni przetrzymywali ponad 50 zakładników. Te wydarzenia oczywiście do tej pory odbijają się echem na relacjach amerykańsko-irańskich. Notabene dziś w nocy powinny się zakończyć negocjacje dotyczące irańskiego programu nuklearnego, które odbywają się w Wiedniu. Z tego, co zdążyłem wyczytać, raczej nie zanosi się na to, żeby one się skończyły, no ale myślę, że ci politycy z sześciu krajów siedzą w tym momencie w Wiedniu i debatują nad tym, co z tym zrobić. Ale do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że właśnie te obchody rocznicy zajęcia ambasady Stanów Zjednoczonych w Teheranie, no trudno powiedzieć, że przeszły całkowicie bez echa, ale te obchody były znacznie mniejsze niż zazwyczaj. Może się to wiązać z tym, że trwają faktycznie właśnie rozmowy i negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, chociaż sam bym raczej tego z tym nie wiązał, ponieważ te obchody są organizowane raczej przez, no powiedzmy w cudzysłowie, twardogłowych, natomiast negocjacje toczą jednak reformatorzy. Ale właśnie prędzej wiązałbym to z przypadającym na ten sam dzień świętem Aszury. Do muzyki tej właśnie muzułmańskiej, tej, którą można było usłyszeć na ulicach Iranu przez ostatnie miesiące, jeszcze chciałbym przed końcem tej audycji wrócić, ale na dzisiejsze przynajmniej pożegnanie z muzyką lorską i bakhtiarską chciałbym zaprezentować jeszcze jednego artystę, którego imienia i nazwiska nie udało mi się ustalić. Utwór podpisany jest po prostu Mejsam. Mejsam to imię, podejrzewam, że właśnie tego wokalisty, ale jaki jest tytuł, jak się nazywa wykonawca, nie mam pojęcia, natomiast utwór przykuł moją uwagę. Mother, say, Mother, say, Boy, I should be gay, Mother, I am. I'm gonna be the one. پایین که ازم خوش و خدا نگهدار. Do muzyki lorskiej, bachtiarskiej będę na pewno w najbliższych audycjach wracał. Myślę, że nie tylko w najbliższych, ale po prostu na długie miesiące ta muzyka w Radiu Teheran zagości. Tymczasem pora powoli łapać kontakt z miejscową rzeczywistością. Na pewno może w tym pomóc przegląd kina irańskiego, który, jak dowiedziałem się z maila, który do mnie jakiś czas temu dotarł, odbędzie się w Warszawie, w kinie Praha, między 26 a 28 listopada. Szczegóły na stronie www.kinopraha.pl. Pokazanych zostanie 6 filmów. Każdy wieczór to 2 filmy, a w tym m.in. Beze mnie, Bahrama Tavakoliego, Rozstanie Asghara Farhadiego, Pan Józef Alego Rafiego, kiedyś już chyba pokazywany na jednym z przeglądów kina irańskiego tutaj w Warszawie, czy wreszcie Tak daleko, tak blisko Rezy Mirkarimiego, i to właśnie muzyka z tego filmu za chwilę pojawi się na antenie Radia Teheran. Potem jeszcze fragment śpiewów aszurowych, które miałem okazję nagrać na wyspie Keszm 4 listopada. I tak zakończy się nasza dzisiejsza audycja. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Za ostatnie 2 godziny dziękuję już Grażyna Oczkowska i Bartek Gil. Do usłyszenia. Thank you.